ועכשיו, טייכר וזרחוביץ' עם טייכר וזרחוביץ'. אחר צהריים נאותים. אחר צהריים מניחים את הדעת. שבוע חדש. איזה כיף. כן. שבוע הקריסמס. נכון. נכון. שבוע הקריסמס. לא אנחנו, הגויים. הם. אנחנו מתכוננים לסוף השנה החדשה. כן. סוף השנה הישנה. הם קונים מתנות, שמים בגרביים. כן. איזה מין דבר זה, ושמים מתנות בגרביים. אתה טוב. המתנה היחידה שאני רואה בגרביים שלך זה אתה. תודה רבה, שלום. אז בהחלט שבוע חגיגי מאוד, עם יום חגיגי שם. כן, יום חגיגי מאוד. מה, קיבלת זר מהמיקרופון? קיבלתי מיקרופון חדש. אז זה מיקרופון של וואו. כן, זה המיקרופון של הוואו. WNBC. WNBC. איך עבר סוף השבוע שלך? חגיגה. איזה כיף. פשוט חגיגה. איפה היית להנאתך? באמת, איפה לא הייתי. טיילתי בטבע, ראיתי, התערבבתי, התרשמתי, היה פשוט תענוג. איפה יש פריחות עכשיו? בכל מקום. יופי. בגב, מאחורי היד. בכל, לא, באמת, עכשיו בנצינות פשוט. הכל, הכל פורח. הכל פורח. צו, צו למרחבים. כן. לא שאכפת לי, גם צידי, אל תצאו, אין לי בעיה. תעשו מה שאתם רוצים. בא לכם, תסריכו על הספה. אתם לא עושים טובה, אתם יושב בבית. בטח. לראות הקלה מאיסטנבול, שזה מה שאני עושה בתקופה האחרונה. אוי, יא. אני רואה הרבה הקלה מאיסטנבול, זה התחיל מצורכי עבודה. כן, ומכאן זה הנאה כבר. אני לא יודע אם זה הנאה, אני ממשיך לראות. יש לזה איזו השפעה נפשית עליי, אני לא יודע מה היא. אני אגיד לך אם היא טובה או רעה. אוקיי. אתה מכיר את זה שאתה מתחיל לראות משהו, אתה לא בטוח מה, אבל אתה מתחיל לראות, יש לזה איזו השפעה נפשית עליך. רק דבר אחד, זה מספר על פרוק. פרוק הוא גבר החלומות. גבר החלומות של כל אישה. תחשבו עוזה אבי. ממש, על ספידים, הוא מדהים. אין על פרוק, כולם רוצים להיות איתו. כולנו רוצות את פרוק. אני הייתי רוצה שפרוק יהיה חבר שלי. Everybody loves פרוק. בדיוק, ככה צריך לקרוא לסדרה. נכון. Everybody loves פרוק. מהעיר בורסה, אתה ידעת שיש בטורקיה, שבורסה זה נקרא? זה ידעתי, כן. ודאו ג'ונס איפה זה? ביוון? קפריסין הטורקית. מה שיפה, אבל באמת זה עשוי, מוקפד כל כך וטוב, רק יש דבר אחד שקופץ לי לעין. האוטו של פרוק. כן. שזה אודי. אודי. ג'יפ אאודי, ג'יפ אאודי, אבל כנראה שאאודי לא רצו לשלם להם חסות, אז יש את האאודי, אבל הורידו לה את הסמל. אוי, כדי שלא יעשו פרסומת כמובן, אוי נהדר. עכשיו הכל מופד וזה מצולם, יופי, אתה יודע, מגיע האאודי בלי הסמל. בלי הסמל, או שגנבו לו את הסמל, גם יכול להיות, מי גונב אאודי? האמת שיכול להיות שגנבו לו את הסמל, פשוט תלשו לו אותו. אמירה אחרת. נכון, אולי זה חלק מה... אולי בפרק 103... יגלו מי יוריד לו את הסמל מהאוטו. או 102. אני לא רוצה להגיד 103, 102 יגלו מי גנב לו מי את זה הסמל. היה? כן. וכנראה זה מישהו שאימא שלו שלחה. או. אימא שלו זה גילה אלמגור, טורקיה. אולי גילה אלמגור בעצמה. למה אתה לא בא לבקר פרוק? פרוק! כי הכל מותר לך, פרוק? אני חושב ששמה הוא אסמה, אם אני לא טועה. כן, אסמה. בטוח? כן. לא מומצא? הייתי בטוח שזה היה מומצא. לא, לא, לא. שמה הוא אסמה, אם אני לא טועה. שתהיה בריאה. אני מניח שיש אנשים שרואים את זה יותר בעדיקות ממני ויכולים לתקן. אם היו טעויות בפרטים שערן ציין, יש לנו עמוד פייסבוק והכל יכול... הם גם קטע שהם אוהבים להרהר במשהו, נניח הוא חושב על הבחורה שהוא אוהב, ואז יש איזה כמה, איזה 6-7 שניות שלו, 10 שניות ככה, מהרהר לעצמו ומחייך לעצמו. בשקט יענו, בלי voice over, בלי דיבור שלו. שלחייך לעצמך זה דבר שלא קורה הרבה. לא. שאתה יושב עם עצמך ואתה כזה... עם הפרצוף לא, עדיף שלא. בסדר. עוד על הקלה מאיסטנבול בהמשך. אז אתמול הייתה איזה כתבה בטלוויזיה. רבותיי! אופה, איי! רולי, כבר נשמע כמה זמן לא היית כאן. רבותיי! רבותיי אתה, מה שלומך? איזה כיף לי רבה. בלי כיבודים, רבותיי! רגע, טוב לראות אותך, שנייה, בוא נגיד שלום, הרבה זמן לא היית כאן. מה אתה מחביא שם בארונים? מה אני מחביא שם בארונים? קנית דובונים? אתה אוגר בגל השטוחים? לא, מה? או שטוחים? מה אתה רוצה? נערך לתקופת היובש? לנעמה! רגע, אני מבין, אתה מרמז על העלאת המחירים של אוסם. רבותיי! צנע, רבותיי! כן. וכשאנחנו מדברים על עליית מחירי החטיפים... רגע, כן, בוא, למה אתה מוציא תור? גם הסאונד, הנה חטיפים! אנחנו מדברים קודם כל על טיולים שנתיים. למה? פריסות, שיך... רור, רבותיי, נעמה. מה, השרון? חופשות לידה, נעמה. כן. יציאה לגים, אות, כן, עוד משהו, נעמה, ידיים נעמה, אני רוצה לראות ידיים נעמה. איפה כל החברות שלך, נעמה? אני רוצה לראות ידיים נעמה. רגע, אתה בעצם שואל אותי איפה עוד אוכלים חטיפים? חטיפים, רבותיי. אוקיי. זה מה, בנוגת או קוויאר? אני לא יודע. מה זה? זה פסטה מקרוני או פילה מיניון? זהב, רבותיי. כן. רבותיי, זה מריח כמו בגלה. כן. ויש לזה טעם של בגלה. כן. וזה פירורים של בגלה. זה כנראה... אתה רוצה לסתוב את זה? בגלה. לא נעמה. זהב. אוקיי. הבגלה הארץ ישראלי הוא בגלה יקר, נעמה. הוא נעקר מאוד, נעמה. לא ידעתי את זה. כן. רגע, אם אני לא טועה, רולניק... רולני. אתה לא צריך לכתוב את זה. לא, לא, לא. כן. רולני. רולניק. בסדר, כן. תרשה לי. אם אני לא טועה, כחלון בעצם בלם את העליית מחירים השבוע. בלם. כן. בלם. כמה קל, כמה לא. אני יודע, כותבים בלם, אתה לא צריך לראות כמה... לא. אוקיי, משה במשק קוראים לו? איך? משה הפרייר מגבעת אולגה. אוקיי. מושון שלנו. אוקיי. מושון. מה זה בלם, נעמה? שרון. אנחנו במשחק כדורגל, נעמה? יש גרעינים, נעמה? לא, מה שאתה מתכוון להגיד... איפה משחקים כדורגל, נעמה? נכון. סמי... אופר. כמה אותיות קצת. כמה קל, כמה נוח. כן. אותו סמי אופר, כן. שבנו עידן, מחזיק גם בים המלח. בסדר. למה שלא נקרא לי ים המלח, ים האופר, נעמה? רגע, לא הבנתי, מה עידן? רבותיי. רבותיי, למה אתה כפות? די, 12 אותיות. כן. תגיד, למה, מה עידן אופר קשור לעליית מחירים של אוסם? הכל קשור, נעמה, גיטרה נובחת והשיירה נושפת. מה? אני רוצה לעשות תרגיל קטן. טוב, נעמה. יאללה, בוא, שרון. כשאת, נעמה, אוכלת חטיף, איזה טעם יש לו, נעמה? מלוח, נגיד. רבותיי! אל תכתוב רבותיי, אני יודע כל מיני רבותיי. רבותיי! לא, למה? את חושבת שבמקרה עידן אופר שולט בים המלח? והחטיפים שכולנו אוכלים הם מלוחים? במקרה, במקרה הזה, לא. במקרה, נעמה. אין קשר אליו במקרה הזה, זה מה שזה... עידן אופר מכיל לנו שקשוקה. אוקיי. וכולנו בוזקים עליה את המלח מהמפעלים שלו. בסדר. ספגטי של שחיתות. קומו? אסטאס. ארגנטינה של הלבד, ג'ונגל בווילה, רבותיי. בסדר, אבל אני רוצה רגע שנייה, תפסיק לכתוב... אני רוצה שרגע שנייה שנחזור למחירי המזון. מחירי המזון, כמה קל, כמה נוח, רבותיי. לא, אני אמרתי. מהי מחירי השתייה? מה זאת אומרת? הם פריירים? לא. הם יראו את מחירי המזון מאמירים וישבו בצד? לא. יאכלו את הקשית? טוב, רוני. נעמה. כן, אתה באת טעון מדי לגבי הנושא. עשרה צעדים שיעזרו לכם לעשות סדר בכבסה. לא, אין לנו זמן לזה עכשיו, עשרה צעדים זה המון. שיעור מזורז במקרו-כלכלה. לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא. 50 כללי אצבע? אצבע? נשרוד בזמן ניתון. רגע, לא. נעמה. תודה רבה, רולניק. מה שלך שם בבתיק? דוריטוס? לא. יש לי במבה אדומה, תביא לי דוריטוס חמוץ מתוק. רגע, טוב. נעשה ביזנס. ביזנס. רבותיי, רולניק, תודה רבה. עשית אותי מאוד שמח, ועשית טיפה סדר לגבי עליית מחירים, וזה יופי. רבותיי. רבותיי אתה. כן. אל תכתוב. טייכר וזרחוביץ' עם טייכר וזרחוביץ'. בהחלט כן. וואו. אה? כרוח שערה. איזה יופי. ראיתי אתמול בלילה שידור חוזר של גיא פינס. כן, את המהדורה. את המהדורה של הלילה. כן, מהדורת הלילה. שמסכמת את השבוע בהחלט. ישבתי לי עם הפייפ, עם הכלב על הברכיים. אין לי כלב, אבל ניסקתי. כלב הסן ברנרד, שאם קורה משהו, עם החבית מתחת לגרון. עם החבית ועם המקל הליכה שלי לצידי. בוודאי. ראיתי גיא פינס. והיה ליהודה לוי, איש חשוב מאוד, על העונה השנייה. שהיא כולה באנגלית, הבנתי. הרבה ממנה נראה באנגלית, הוא בהוליווד מנסה את מזלו ולא הולך לו, שזה מגניב מאוד, אגב סדרה מעולה, העונה הראשונה הייתה באמת מעולה. כן, כן. זה עושה רושם שגם השנייה, ואני אוהב את זה שם שהוא הולך על זה שהוא באמת... יש שם המון הומור עצמי, ביקורת עצמית. נכון, ואז הוא עמד עם שלומית מלכה, אשתו. אשתי! אשתו! אשתי! כן. ואז הוא אומר, פשוט אומר... She's fucking awesome, man. She farts butterfly, or she farts unicorns, או משהו כזה. אוקיי. פשוט עובר לאנגלית. כן. בשנייה עובר לאנגלית, ואומר, she farts unicorns, she's amazing, man. וזה אמור להיות דבר טוב? קודם כל, בוא נדבר על זה שאתה עובר פתאום לאנגלית, באמצע הרעיון. ברעיון שאתה ירו קטע מהסדרה, לא. בסדרה הכל בסדר. בסדרה האנגלית. כמה נוח, הסדרה באנגלית. ברעיון הוא חתך לאנגלית. ברעיון הוא פתאום עובר לאנגלית ואומר, she's amazing man, she farts unicorns. אז הוא התכוון לזה ברצינות, בהקשר הזה. בהקשר הזה ובאנגלית. מה אתה עובר לאנגלית פתאום? שהילדים לא יבינו. כן, מה אתה עובר לאנגלית? אבל דווקא הילדים צריכים להבין שהיא מפליצה קרנפים. לא קרנפים, חדי קרן. חדי קרן, סליחה, נכון, נכון. אגב, חדי קרן. זה יכול להיות כואב. הקרן, אם היא נתפסת. לא הכל יוצא בקלות. וכשזה לא יוצא בקלות והקרן נתפס, זה לא נעים. אבל היוניקורן יוצא בגז. בצורת גז. כן, נכון. מצד סבירה זה גז. כי לא יכול להיות שהוא יתכוון באנגלית. לא, הוא לא יצא מוצק, הוא לא יצא מוצק. שיט, נאזן פרטית. לא, לא במצב סבירה מוצק, לא. זה כאבי תופת. לא יורה אותם. לא, לא, לא, לא. טוב, אנחנו כמובן לא נכנסים לפרטים, זה יהודה אמר, זה יהודה אחראית. אבל כנראה שעכשיו גם אורי פפר, וזה האנגלית. האנגלית תופסת. משתלבת כאילו אפילו ברעיונות. לא, לא. משהו. כן, לפעמים אתה יודע, בורח לך פתגם שאתה לא זוכר איך מתרגמים לעברית. כן, אתה לא יכול להגיד אם מפליצה חדי קרן. בעברית בטח לא. היא מדהימה, היא מפליצה חדי קרן. האמת שאולי באנגלית הדברים האלה נשמעים סבבה, אפשר להגיד דברים באנגלית. She farts unicorns. She farts unicorns. Man. Man. Man. Dude. כן. טוב, שיהיה לבריאות ושחיי הניסויים ימשיכו כאילו להיות מהאגדות, כמו שנקרא. ושנמשיך לשחרר חדי קרן. כן, אגב, שחררת חדי קרן. חדי קרן, מה אני עושה? מה שלומי? שחררת חדי קרן. חדי קרן לאוויר. מי שחרר פה חד קרן? אתה הורדת פה חד קרן. לפתוח חלון, מי שחרר חד קרן? דו קרן שחררת. וואי, טייכר וזרחוביץ' עם טייכר וזרחוביץ'. הו, בהחלט, כן. אז הייתה כתבה בטלוויזיה על כך שבסין, לא יודע אם בסין, עזוב, התחילו לגדל ג'וקים. יש מקומות שמגדלים ג'וקים למסחר. אוקיי. לתחום האוכל ועוד דברים כאלה. הסעדה? הם מרבים ג'וקים, הם מוכרים ג'וקים. ג'וקים, וואו. ובכתבה היה את השיר הידוע של האומי צ'יק צ'ק ג'וק. כן. הזכירו לי את... בטח. ג'וק נכנס לה לדירה. כן, בהחלט. מסובב ולא יוצא. עלי כזה. כן. לא יודעת מה רוצה. וזה הזכיר לי מדי... את? רגע. אני מבין לאן אתה הולך, אני שמעתי קודם במקרה, זה נהדר. נכון. תשמע, זה נהדר. אל תגיד לי שזה לא. בנסגרים מעגלים. וואו. אל תגיד לי שזה לא. מעגלים מעגלים. מדהים. וואו. איך שוקל הכנס לה נשארה. היא לא יודעת מה קרה. לא יודעת מה קרה. וואו. מה קרה לה? זה נהדר. כנראה שעידן רייכל הזמין ריסוס לאולפן. לאולפן הקלטות. ותוך כדי שהוא כתב שיר, הוא שמע את זה, הוא לא הבין שהוא כותב את השיר של צ'יק צ'ק ג'וק. או הפוך, אני לא יודע מי יצא קודם. אני חושב שרון שצ'יק צ'ק ג'וק הוא שיר מאוד ותיק. זה שיר מאוד ותיק. אני לא אגזים, אני אגיד מאזור תחילת האלפיים אפילו. וואו, זה לא, השיר הזה זה אחד החדשים. כן? תראה, העדות שאני מצאתי ביוטיוב, העלו את זה לראשונה ב-2016, אבל זה היה קיים שם עוד לפני. זה היה קיים. רייכל מ-15, המרוץ הוא על הפוטו פיניש. מישהו פה הושפע ממישהו מה שאנחנו מציעים לעשות זה לגשת לבית משפט, חבר'ה. משפט שלמה פשוט. בואו נפתח פה סכסוך. כן? למה לא? לא יודע מי גנב ממי, אבל מישהו פה גנב ממישהו. מישהו פה גנב ממישהו. או קיבל השראה מאוד חדה. לפחות השראה. איפה אתם מרססים? גם מחורי הכיורים מסתתרים להם ג'וקים. אתה גם מחושים. נכון. איזה יופי. נהדר. לא, מוזיקה זה עולם מופלא. תגיד, אני שוב, אני שאלתי את זה כבר הרבה פעמים, אני אשאל שוב, ריסוס ירוק. כן. זה למה? כדי לא לפגוע בסביבה? גם וגם. כדי לא לפגוע בבני האדם? בטח לא כדי לא לפגוע בג'וקים. אני חושב ש... המטרה היא לפגוע בהם, לא? כן, נכון. זה לא... ברור, לא. להפסיק שהם ילכו. אז זה די... אלא אם כן הוא נכנס המדביר עם חליל, כן. ומחלל אותם החוצה. נכון. אז זה מה שחשבתי, כי אני אגיד לך מה לי היה רעיון, נוכלות. רעיון של נוכלות. או, או. בוא נלמד. רעיון של נוכלות. רעיון של נוכלות. להגיד שאתה עושה הרחקת ג'וקים בגלי קול. יש כזה. באמת? בערוץ הקניות האמריקאי היה, שאתה תוקע בשטקר, ובציורים, באנימציה, זה עובד בצורה פסיכית. כי הג'וק לא יכול לסבול את הצליל הזה. את התדר, את התדר, לא התדר, התדר. התדר מטריף אותי. וזה גם עובר לכל הבית דרך החוטי חשמל בקירות. וזה עוד יותר מטריף לג'וק. זה מטריף אותו. תחשוב שאתה ישן, ויש איזה ברז מטפטף כל הלילה. זה מה שזה עושה לג'וק. וואו. לא, אני הולך מפה, אני לא נשאר בדירה הזאת. בדירה הזאת, למרות שיש לא, אוכל. לא, לא, לא, פה אני לא נשאר. אני לוקח את כל ה-200 ילדים אני שלי. אני לא יכול לעשות את הצליל הזה. מה זה? זה מעשה לי כאב ראש. אני עם כאב ראש מהבוקר. איך הג'וקים סובלים את הרעש שגם ככה יש בדירה? הם נמצאים שם כל הזמן, אני לא יודע אם יש להם בכלל אוזניים. לא בטוח, הם צריכים לשמוע אותך יום יחושים, הם רוצים כן. לבוא לשמוע מה אתה אומר, הם צריכים יום יחושים על השפתיים. ממש לבוא קרוב, כן. כן. אם אתה רוצה זה, תבוא קרוב. אם אתה רוצה לראות רחוק, תבוא קרוב. אפרופו, אלזו, אתה שואל למה תותח הפרסים היום פתוח. פתוח, בלי הכיסוי המנומר, כיסוי ההסוואה. מה אנחנו חוגגים? השבוע אנחנו חוגגים עם תחינה ברקה. ברקה, רדיו. רדיו. רדיו. יש לי פה תחינה בשביל הרדיו. מה העניינים, כן. תחינה גולמית מעודנת. ברקה. בבקבוק לחיץ. כן. מה זה אומר? שעכשיו לא צריך להתחיל להרחין ולהרבב. לא. תחינה ברקה בטיבול שום לימון, זה חדש. וגם תחינה ברקה מסומסום מלא, הכל בבקבוק לחיץ, ככה שאפשר לאכול אותה ישירות מהבקבוק. אני גם מבין שהיא במרקם קטיפתי, שרון? ככה אני אוהב את התחינה שלי. במרקם קטיפתי? קטיפתי, כן. שאפשר גם למרוח על הספה ולשבת על זה. זה קטיפתי. אין על קטיפה. ברקה. אנחנו רוצים לימון ותחינה, כן. טיבול שום לימון ותחינה, זה כאילו הכל כבר בילט אין. זה כבר מתובל, כשלא בא לך להרבב את התחינה של עצמך. נכון. יש לך אחת מוכנה? ברקה, מסומסום מלא. בדיוק. אז כל יום אנחנו ניתן למישהו מכם מארז מוצרים, וביום חמישי, הסיפור הכי טוב של השבוע, יזכה במארז מוצרים גדול יותר, הוא מפנק יותר. כן. שהוא לא פרס ניחומים, שהוא הפרס הגדול. אז זה תמורת סיפורים. סיפורים פה, אבל מה, מה, מהו הסיפור? מה אנחנו מחפשים? ברקה, זה, ברקה. זה, זה ברכה. הלאה, רדיו, רדיו. כן. ואנחנו רוצים את הברכות הכי חסרות טקט, הכי לא מעודנות, שקיבלתם אי פעם. או נתתם בלי שהבנתם. נכון. האחרונה שאני קיבלתי הייתה בניו יורק. כן. יצאתי לעשן סיגריה ברחוב. אוקיי. כן? אוקיי. ומעבר לרחוב ניגשה אליי בחורה, ואמרה לי, אפשר סיגריה? ואמרתי, בוודאי, והושטתי לה. והיא אמרה לי, איזה נחמד אתה. אמרתי, תודה. מרחוק שבאתי, היה לך פרצוף של לך שלא נותן סיגריות. אמרתי לה, תודה, תודה, תודה על הברכות. איזה הפתעה נעימה, היא אומרת לי, שאתה אדם נחמד. מרחוק אתה לא נראה אדם נחמד. אתה לא נראה בן אדם שאומר כן. אגב, כנראה לא מספיק לא נחמד, כי עובדה שהיא ניגשה. כן, רצתה לבדוק. ניגשה בכל זאת. מעניין, הפרצוף הזה נראה לי מאוד לא נחמד. מעניין אם זה ככה. פרצוף מקורקם ולא שמח, אני ממש הייתי פרצוף אחי. עכשיו פרצוף אחי. מפתיע של מאוד. של אחד שלא ייתן שלא כלום לאף סיגריות. אחד. אבל הנה, הפתעת איזה אחלה מחמאה. תודה, גברתי. מעניין. חן חן גברת. תודה לך. אז ברכות חסרות טקט שנתתם או קיבלתם. כן. לא חסר. מז'אנר ההיריון יש לפחות 20. או-הו. או-הו, כלל מספר אחת בכל מה שנוגע לענייני הריון. טוב, את הפה! סתום את הפה. את חור ההוגיות הקטון הזה שאתה קורא לו פה. את האקזוז פולט המילים האלה. לא לשאול, לא לברך, לא לדבר. שום דבר. אני עד הדרמה שאני לא מרגיש רגל מהבטן בועטת בני לא מכלום. אני פגשתי חברה ולא דיברתי איתה הרבה זמן והיא נראתה עם בטן. בטן. נראתה עם בטן. בטן. ולא אמרתי לה כלום. גדולה. כלום. גדולה של אדם זה זה. הסתכלתי עליה, הסתכלתי על הבטן, ולא אמרתי כלום, נתתי מבט קטן, ועד שהיא אמרה. המבט הקטן זה הזמנה, זה הזמנה לדבר על זה. אם את מרגישה שצריך פה להגיד משהו, אז תגידי. כי אם לא, אני לא אגיד כלום. עוד דבר שבטח למדתי, גם לסתום את הפה בכל הנוגע לאיזה ילד חמוד, איזו ילדה חמודה. כן? בטח, נפלתי בזה. אוי ואבוי, למה? כי זה לא ילד או ילדה? כי זה לא בן. אה, בטח. או זה לא בת. לפני חלה, כי אני לא מדבר על הילדים. כן, כן, כן, שום דבר. לא, כשאתה רואה אותם תינוקות וכאלה, ממש פעוטות, אז קשה לדעת הרבה פעמים, ולפעמים גם מתאים אותך עם הבגדים. בגלל זה אני תמיד אומר... בגדים ניטרליים. אז אני אומר איזה מותק. אוי, איזה מותק. או איזה מותק, או איזה דבר זה. איזה דבר זה, זה גם לא רע. או, מה זה, זה לאכול. אני, מה זה, זה לאכול? אני יכול להשתמש גם באלה? בטח. יאללה. מה זה, זה לאכול? מה זה, זה לאכול? ואז תנסה למשוך את הזמן עד שהם יגידו, כבר הורים. אוי, איזה דבר זה. כן, כבר, או וזהו, ואז אתה אומר, מה, לא, היא מדהימה, ואז אתה ממשיך, ברגע שהיא אמרה, היא כבר, זה, אתה ממשיך, היא מדהימה. כן. ידעתי שזה בת, ידעתי שזו בת, נראית בת, לכל דבר ועניין. איך אפשר לחשוב אחרת? מה פתאום? אז את הסיפור שלכם על הברכה הכי לא מעודנת, הכי חסרת טקט שלכם, אנא, שלחו בהודעה כתובה ל-0559-222-102. אתם לא זוכרים את המספר? 0559-222-202. 052-2-102 רוממה, ירושלים. בהחלט, המחכים למכתבים והגלויות שלכם. תחינה גולמית מעודנת ברקה, בבקבוק לחיץ, טעימה ובמרקם כתיפתי שאפשר לאכול אותה כמו שהיא. ועכשיו חדש, תחינה ברקה מעודנת בטיבול שום לימון. וגם תחינה ברקה מעודנת מסומסום מלא. פשוט ללחוץ. פשוט. ולאכול. כן, וליהנות. ככה. מסומסום מלא. כן, מה, מסומסום מלא. זה לא מלא סומסום, זה סומסום מלא. מלא, בהחלט כן, בהחלט כן. אנו הולכים כי יש לנו עוד המון עבודה היום שם. או, נכון, גם שיעור עברית וגם סטנד-אפ. טייכר וזרחוביץ' עם טייכר וזרחוביץ'. הו, כן, בהחלט כן. ראיתי את הסטנד-אפ של, שזה מה שהולך היום. זה מה שהולך היום. של אלן דה ג'נרסט. אלן. וואו. כמובן לא רע בכלל. אני לא מחובבי הגדולים, לא ממעריציה. גם אני לא באופן כללי, זה הטוק שואו שלה, וזה שתהיה בריאה, כן? כן, אבל... זה מעולם כזה, כן, שהמון אוהבים אותו. לחובבי העניין. וראיתי את הסטנדאפ, והסטנדאפ בהחלט לא רע בכלל. ואז אמרתי, אני אמשיך כבר להעמיק בעולם, ואני אראה אותה אצל סיינפלד באוטו, שותה קפה. כן. לא מעניין. היה משעמם. היא לא... לא יודע, לא עבד, לא משהו שם לא עבד, לא קלח. אולי בקפה. לא קלח. לא קלח. לא, וגם יותר מדי שוטים של קפה וגלגלים מסתובבים. כן, יש את זה הרבה. יש את זה הרבה. קפה נשפח, קורסון מוגש. אבל אני מקנה בסיינפלד, הוא נשיא העולם כזה. מה אני רואה בטלוויזיה שאתה חי במרכז העולם? מרכז היקום אפילו. מה זה? הסניף החדש והראשון של קפולסקי. אוו! במרחק הליכה מהבית שלך, אם אני מצליח לתאר נכון את הסביבה. אתה יודע מה? אתה ובילוש באים אליי יותר מוכן, אני לא אשמע לא כתשובה. לסברינה! כן, ואני רוצה להזמין אתכם איתי לקפולסקי, לסניף הראשון. וואו! החדר מחודש, בהחלט, אנחנו נשב שם. יש שם מרק בצל? לא, לא, לא, זהו, הם הפכו את זה רק לקונדטוריה פריזאית לגמרי, זה נראה פריזאי לגמרי, עם הכל מעץ. עם מחירים פריזאיים. לגמרי, הכל בפרנק. אבל, אז אין מרק בצל, אם כבר חוזרים לשנים הבאות. ושום דבר לא מוקרם גם. מה זה לא מוקרם? הרי כל הכיף זה מוקרם. כל הכיף זה לקחת את השטיח. לשבות עליי. את השטיח של הגבינה. להרים שטיחון של בצל. ממש. ולאכול את זה ולהירדם על הצלחת. שמטפטף שומן. בטח. אז אתם תבואו, נוכל בקפולסקי. אני ממש תמיד ביקשתי מוקרם, אני לא יודע למה, רק כדי שאני אוכל לשים את זה בצד. בצד, מה זה בצד? כי מקשה אחת זה מתרומם. למה שתרצה לייצר מעל האוכל שלך קרום? כיפה, פשוט יש כיפה מעל האוכל. שים מגבת ותגיש לי את זה ככה, אני אוריד את המגבת ואוכל. טוב שיפסיקו עם זה, זה נורא. מה זה, גם למה קורה לזה מוקרם? איפה הקרם? אין בזה קרם. אין בזה קרם? לא, זה מין סליים, זה עם סליים. סליים! זה מוסלם, זה מוסלם. אני אקח לי מרק סליים. מרק עם סליים, אבל שיהיה מוסליים. סליים מוסליים בצל, בבקשה. וואו. אז טוב, נשב לקפה והוא גם מתישהו. כן, כן, אתם תבואו אליי הערב, כבר הערב, אתם אצלי. אני לא אקבל לו כתשובה. בילוש, אתה מבין? אני, כולכם אצלי. יאללה, לקפה והוא גם. בהחלט, אתם יכולים להישאר לישון אחר כך, אפנה לכם חדר. תודה רבה. לחדר האורחים, כמובן. כן. בעליית הגג. כרגע הוא מלא בארגזים, יש חדר לך תמיד מלא בארגזים. ארגזים, ארגזים. כל דירה חייבת חדר עם ארגזים. כן, שאף פעם לא ייפרקו. כן, שמצפים. האמת שזה די חכם, אני חייב להגיד. אין בזה שום דבר עצלני, זה פרקטי. כי לדירה הבאה יש לך את הדברים שלא נגעת בהם ולא תיגע בהם. ארוזים כבר בתוך קרטון, פשוט מעבירים אותם. לא עדיף להעביר לפח? לא. יום אחד תרצה להוריד את זה לרחוב, ועדיף שזה יהיה בארגז. נכון. ועכשיו... וואלה, פו, פו, פו, פו. וואטסאפ, טייכר וזרחוביץ'. תכף תראי. תודה רבה. מברוק על הברקה. תחינה גולמית מעודנת בבקבוק לחיץ. חדש, תחינה בטעם שום לימון ותחינה מסום סום מלא. 100% טבעי, תחינה ברקה. היי, מה העניינים אורי? מה נשמע רדיו? איזה כיף שחזרת. מה קרה? מה, אתה עם ברקה? אני עם ברקה, עם התחינה. באתי על הברקה. יאללה, ספר לנו קצת על ברקה, על התחינה של ברקה. רחבתי עד לפה על הברקה. וואלה? כן. תגיד, חדשורה איתך? חדשורה איתי עושה מטעמים. וואלה? שאנחנו נוסעים על הברקה. איך עבר הבוניות? על הכיפה. אבל אני... אתה פה על התחינה. מי שלא עובד... לא מרוויח. יפה. רציתי להגיד לך את זה ואני עולה. געגעתי אליך, אורי. חזרנו למשחק שלנו עם תחינה ברקה שמגיעה עכשיו בבקבוק לחיץ. במרקם כתיפתי ובטעם מעודן שאפשר לאכול ככה כמו שהיא. לא צריך אפילו להרבב, לא צריך להכין. ללחוץ, לתת. בלחץ, לסנדוויץ', למה להתחיל ללחלך כלים? סלט ועניינים, בטח. כל יום אנחנו ניתן למישהו מכם מארז מוצרים. יום חמישי זה יהיה באמת, בצורה בלתי רגילה, מארז גדול ומפנק. אתה יודע שזה באמת פשוט, פשוט, פשוט. זה תמורת הסיפורים על הברכות הכי חסרות טקט, לא מעודנות, שקיבלתם. היי בילוש. היי. היי. הנה ברכה חסרת טקט של גיא. יש. שכותב ככה, נפרדתי מזוגתי יומיים לפני יום הולדת שלה, רציתי כבר זמן מה, והעיתוי התאים כי היינו בבית ורבנו גם ככה. כן. בוקר אחר כך עוד לא הספקתי להתקן את אמא ואבא כמובן, הסתבר לי שאמא שלחה לפרחים עם ברכה שכוללת, אני יודעת שיהיו לכם ילדים יפים. Oh, exciting and new. Hoverboard. Hoverboard. איזה יופי של סיפור. נהדר, סיפור כיפי לחלוטין מכל הסיבות. תמיד לוקח זמן, כאשר אתה מחליט או מחליט להתנתק ממך, המשפחה עדיין לוקח לזמן טיפה להקל. פה כמובן אני לא יודע, המשפחה. כן. וזה היופי. כאשר אתה מגיע ואומר, זה נגמר, והמשפחה עדיין מחוברת לבן זוג. אלה רגעים יפים. נכון, נכון. שהמשפחה לא יודעת מה עלה עכשיו. לא, ואז אומרים, רגע, אבל מה? אבל זה נראה שהייתם מאושרים כל כך, הייתי נראה, לא, לא הייתי מאושר. לא, לא הייתי מאושר. אז מה? החיים זה לא אושר. אני גם לא חושב שהיא הייתה מאושרת. מבחוץ זה נראה מאושר. נראה אחלה. מה זה משנה מה קורה בפנים? אתה חושב שבפנים אצל כולם מאושר? בפנים הכל חרה. חשוב מה רואים, וזה נראה טוב. נראה מעולה, תמשיכו להראות, תמשיכו להראות. תמשיכו להראות ולהראות. מה זה? להראות ולהראות. יכול להיות שגיא ייקח את המארז המפנק של היום, ואולי אפילו את של השבוע, אבל בואו תתחרו בו קצת. מה הברכה הכי לא מעודנת שאתם קיבלתם או נתתם? ברקה. אוו, יא. אז תחילה גולמית ברקה, טעם מעודן ומרקם טיפתי, מגיעה עכשיו בבקבוק לחיץ. אתם פשוט יכולים ללחוץ ולאכול ככה כמו שהיא. ברקה. ברקה. אפרופו זה עם עולם הילדים וכאלה, יש לי, בואו נקרא לה בת משפחה, כדי לא לחשוף. כן. לטשטש. כן. והיא אמרה שצריך לעשות ילד אחד רק כדי שיראו שאפשר, שאתם יכולים לעשות ילדים. אה, רעיון מצוין. סיבה נהדרת להביא ילד לעולם. נכון? כן, סיבה נהדרת. מה הסופת למה הבאנו אותך? כי רצינו שיראו שאנחנו יודעים לעשות ילדים. תראו, אפשר. לא צריך יותר מזה, אתה מספיק, אחד. אבל אפשר גם בבדיקות להוכיח את זה, לא? אפשר לעשות בדיקות ולהעביר לכולם. הנה, אני מסוגל. כן, אבל זה תיאורטי. אני עדיין לא בטוח שאני מסוגל, אתה יודע? לא בדקתי אף פעם. מה פירוש? לא הלכתי לרופא שיגיד לי, אתה קשיר. בסדר, אתה בקרוב מאוד בעזרת השם. אני אוכיח את זה בלי הבדיקה, אתה אומר. דה פקטו, מה זאת אומרת? ברור. לא, אני רק... בסדר. בוודאי שכן. לא, ברור שכן. זה הכל. אגב, היכולות שלי זה במגזינים של רפואה. אגב, לצערנו הרב, זה שתיאורטית יכולים לא אומר שזה קורה. ברור, ברור. זה יכול לקחת זמן, אבל זה קורה. הטבע הוא לא כזה קל. כן, הוא לא כזה פשוט. כן, כן, ברור, פשוט, לא פשוט, אבל... בצורה בלתי רגילה. לא מוותרים, לא מוותרים, לא מוותרים, לא מוותרים. לא מוותרים. אחרת האנושות. אז זה שביפן, אומרים עכשיו שביפן הפסיקו לעשות ילדים. הם לא אוהבים סקס יותר ביפן. וואלה. כן, לא עושים יותר סקס, הבני זוג. כי הם עסוקים בעבודה ומשחקי מחשב? כן, משעמם להם עם זה. אבל גם ככה הייתה שם איזו הגבלה, לא? או שפעם היה בסין? לא, בסין אני חושב. בסין הייתה הגבלה, נכון? אז כנראה שיש איזו תוכנית, ראיתי את זה בפרומו, והוא אומר, אם ממשיכו ככה, לא יהיו יותר יפנים. לא. מה זה, כמה זה? 400 מיליארד, כמה יש מהם? מהסינים יש. כן, ומה היפנים? היפנים פחות. סליחה. וכנראה יורד ויורד. אני מקווה שהם לא שומעים אותם. כן, יש משותף ביניהם, לשניהם מנהים מלוכסנות, אתה צודק. אבל... אני עובד בשיטה הגזענית. אני לפי גזענות. אתה מקבץ קבוצות לפי... קבוצות. נכון, אבל היפנים הם עם מצלמה על הצוואר, תוכל לזהות אותם בקלות. ואוכלים עם שופסטיקס. גם הסינים. אוקיי. אוקיי. מי אוכל עם צ'ופסטיקס? עבור. עד כאן שעה ראשונה. אוי. נדבר אחר כך על דורית שהופיע ב... זהו, מישהו שם תמונה. ראיתי את הוידאו. שהייתה דורית. ראיתי את הוידאו. אני חייב לראות את זה, ונדבר על זה. בוודאי. בשעה הבאה, ערן זרחוביץ'. שרון טייר. ועכשיו, טייכר וזרחוביץ' עם טייכר וזרחוביץ'. שעה ב' של האירוע הזה, טייכר וזרחוביץ' עם טייכר וזרחוביץ', והיום עם טייכר וזרחוביץ'. אתם על השעה השנייה, איזו שעה מצפה לנו שעה. וואו, וואו, וואו, שעה של למידה. הייתי אומר. כן, אנחנו בכלל שמנו לעצמנו למטרה גם לדאוג לצרכים הסגמנטליים שלכם. נכון. אתה זוכר מאיפה השאלת הזה? בוודאי ובוודאי. באתר נטקינג שעבדנו בו ביחד לפני 50 שנה. שמאתר ומספק צרכים סגמנטליים. סגמנטליים של החברה הישראלית. מה הצורך הסגמנטלי שלך, אירן? אני לא יודע, אנחנו נגלה מהו ונספק אותו. נכון. כל צורך סגמנטלי שלכם, המאזינים והמאזינות, אנחנו נספק. אנחנו המקור לכל הצרכים הסגמנטליים שלכם. היה שם גם איזו תקופה שהיה איזו אמרה יומית שהיו מעבירים במייל, לא? באמת? כן, או אמרה יומית, או מה המטרה היומית שלנו היום. איזה עייפות. איזה מעייף. כן. בסדר. אבל זה עדיין קורה בארגונים ששולחים מייל כזה של בוקר טוב עם כל מיני... עם כל מיני אמרות כנף, ומה המטרות שלנו, וזה, אז מה המטרות שלנו? ג'רי פנדלבאום ניסה לקחת את זה כעסק, ולא הצליח עדיין. לא עבד, לא עבד. בקיצור, שעה מאוד יפה לפנינו. וואו, וואו, דיברו על זה בכל הערוצים, אז הנה זה קורה עכשיו. הנה זה קורה. אתה אירן זרחוביץ'. אתה שרום, טייכר, בוא נצא לדרך אחרת. לא נתחיל! אז קיבלנו על זה דיווח בעמוד הפייסבוק שלנו, בעמוד האדום. נכון, תמשיכו להטריע לנו על כל מיני דברים שאתם נתקלים בהם. תופעות שאנחנו צריכים לטפל בהם. בדיוק. ומה היום שם? מישהו כתב שדורית הופיע במרדף. עם הצ'ייסר. עם הצ'ייסרית או הצ'ייסר? עם הצ'ייסר הוא. אוקיי. הלכתי למקורות כדי לראות האם כצעקתה. כצעקתה רק בעולם הפוך מקביל, הנגטיבי. של דורית. זאת אכן מישהי שמזכירה איך שדורית הייתה אמורה להיראות. היא יודעת את כל התשובות. גאונה. הביאה הרבה כסף לחברים שלה. הלאה. בואו נשמע ותחליטו אתם עד כמה זה דורית או לא. משפחת מעריב. נכון. איזה מוסף את עובדת? איזה חלק של העיתון? בעיקרון משייכת לסוף שבוע, כבר הרבה מאוד שנים. בעשור האחרון, כיוון שהעיתונות הדפוס כל כך פורחת. זה עץ לשם. כן, יש לי חברה לתוכן, לכתיבה ולעריכה ולקופירייטינג. מה עשי הקריירה העיתונאית שלך? אני ראיינתי הרבה גדולי עולם, למען האמת. זרקי שמות. ונותרו בחיים. זרקי שמות. גורבצ'וב, דת... ג'ין פונדה. יש עליה עכשיו סרט נורא מעניין, דוקומנטרי. נכון, מצוין. ממש. פשוט דדה. אז אם תזכי פה בקצת כסף, מה בא לך? אבל משהו לעצמך. רגע, לא צייף. אז רגע, אני אקח אותך למשחק עכשיו בדיוק. לצ'ייס. תק בי דוד, צ'ייס. קחתי למוזר. כזה, צ'ייסר. הנה. כל תשובה נכונה. בדיוק. מוכנה? בבקשה. מוכנה בזמנה. הדקה שלך טל מתחילה עכשיו. לפי הביטוי, קינת סופרים תרבה חוכמה. נכון. מה היה שמו הפרטי המלא של מוטה גור? מרדכי. נכון. איך אומרים לבת זוגו של חי טורטל בארץ נהדרת? אויש. אויש. אויש. לבן קוראים וויליאם כזה. את מאבדת זמן. טוב, הלאה. ספיר זה התשובה הנכונה. איזה נשיא אמריקאי כיהן בין הנשיאים בוש האב ובוש הבן? אויש. אויש. לא רייגן. את בבלק, קדימה. נו, באמת אני בבלק. עבור. אני בבלק. אני בבלק. אבל היא עשתה עבודה מצוינת. כל הכבוד. כן, אבל נראה שהיא יודעת. היא ניצחה עבורם את העניין הזה. כשעולה השאלה, איך קוראים לשתות של חי טורטל? באמת, מה אתם... זה קשה. כן, זה קשה. זה קשה. ברור. יושבים כמה אנשים שקרובים לזה, ולא, זה לא קופץ מיד. כן, כן. אוקיי. בסדר גמור. בסדר גמור. פשוט ושגע ופשוט. אז כן, יש בזה נגיעות דורית, אבל זה לגמרי הנגטיב. רק היא יודעת. יודעת באמת, העולם המקביל לגמרי. נכון. ועכשיו... היום נלמד אוכל רחוב. תן לי רק ל... בבר, תודה, בוא שב, נלמד אוכל רחוב. זה כמובן במסגרת שיעור העברית שלנו, בבר כבר כאן. אז היום אוכל רחוב, אתה אומר. איזה כיף, עושה תיאבון. לא לטעום, לענות. מה? אם מצאתי, יצאנו לדרך. אתה רצת, אתה ממהר. אם מצאתי כדורים מטוגנים בתוך הפיתה שלי. אוקיי. כנראה שביקרתי בדוכן. זה החידה. אוקיי, פלאפל כמובן, נכון? זה לא ממש בעברית פלאפל. יפה, שתי נקודות. שאלה הבאה. אוקיי. אם גיליתי בלאפה שלי. כן, כן. מה גילית? נדחי הודו מטובלים. כנראה שרכשתי לי מנה מסביעה של... מה, שמרמה? נכון? אתה אמור לדעת מה אתה אוכל לפני שאתה קונה את זה, לא? לא להתחכם. שאלה אחרונה. אוקיי. אם בתוך הבגט מצאתי תערובת אומים. אומים בבגט? כנראה שזכיתי לטעום את הקלאסיקה. קלאסיקה? מהי המנה המיתולוגית שזכיתי לטעום? לנות. ברגים אומים בתוך בגט? אני לא יודע. אני מעולם לא אכלתי אומים. ציון נכשל מאוד. אל תכעס. גם בעברית וגם בקולינריה. וואה. גזר הדין, הגליה ומשפטים בעברית לחזור. אה, נו, משפטים בעברית, זה מה שרצינו אותך. בטח, אז גם אתם תשפרו סיגנון בעברית אם תחזרו אחר. זור. קיצור, משפט ראשון לחזור. רק לחזור, זה לא עושים שום דבר אחר. קיצור עונשו של הג'אגלר הותנה בביריות. לחזור. איזה ג'אגלר? קיצור עונשו של הג'אגלר הותנה בביריות. משפט שני, הם דהרו ביחד לעבר השקעים. טוב. דגידן. הם דהרו ביחד לעבר השקעים. דגידן. הבאונסר של הטמבוריה לא נתן לי להתגרש. תגיד, למה אתה בוחר? לך. זו. הבאונסר של הטמבוריה לא נתן לי להתגרש. הידיד של המלכה ניקה לי את השוקיים. לא, אם זה קרה זה לא חוקי. הידיד של המלכה. של המלכה. ניקה לי את השוקיים. מחלף מורשה פקוק בעקבות רסטה. זה לא שודר בשום מקום. לך. זו. מחלף מורשה פקוק בעקבות רסטה. האורתודנט והדג יגיעו בשני. לא מבין למה לא חושב. האורתודנט והדג יגיעו בשני. ברור שהתבשמתי בחמאת לפטופ. משפט הבא לחזור. בבקשה. בת הערובה הזו לא הביאה מתנה. וואו, איזה בסלה. בת הערובה הזו לא הביאה מתנה. האמן לי, הכפית רק תזיק לכהן. הכבאי התגלגל במורד המשחה. משפט אחרון לחזור? כן. יצאתי לטייל ברחבי הפיזו. וואה, פז'ו ענקית יש לך. יצאתי לטייל ברחבי הפיז'ו. איפה כאן תחנת מוניות? מה אתה צריך תחנת מוניות? אני צריך לחזור. בבר, תודה ששיפרת לנו את הסגנון בעברית. תודה רבה. טייכר וזרחוביץ' עם טייכר וזרחוביץ'. הו, בהחלט כן. בהחלט כן, אתם עלינו, אנחנו עליכם. כל יום בשבוע שרון, היום יום א', במקרה. יצא ככה. כך יצא. מחר זה הקריסמס, נכון? מחר זה הו-הו-הו. וואלה, אין לי מושג. ושכולם נתקעים בשלג ולא מספיקים להגיע לארוחת ערב, ומקולי קלקין נשאר בבית. בדיוק, ראית את הפרסומת החדשה שלו? אוי, שכן, עכשיו הוא בן 90 עושה את זה גם. כן, כן. אגב, הוא נראה, הראו תמונות גרועות שלו בעבר, והוא נראה מה זה. נראה אחלה. הוא לא נראה בגילו. מוזר, משהו שם נראה מוזר. כן. שכחו אותי בבית גיל הזהב עכשיו, נכון? כן, כן, משהו מאוד מוזר, כן. אוקיי. איזה, אבל איזה תעלולים הוא היה עושה לפורצים, אה? איזה קונצים שהוא היה עושה. איך הוא שם את החוט להט, את החוט להט על הידית של הדלת. והם היו סובלים ממנו. והתעקשו לפרוס לבית הזה למרות הכל. דווקא לבית הזה, נכון? ודווקא הוא נשאר לבד. כי יש בזה ילד, אז, ונורא קשה לפרוץ, וזה מאתגר יותר. רק מזכיר שאנחנו לא פה בשביל לצחוק. ברכה. נכון. תחינה. רדיו, השבוע אנחנו נתחינה ברקה. כן. תחינה גולמית מעודנת בבקבוק לחיץ, ועכשיו חדש על הדיו. כן, מה אתה נותן לי שם? תחינה ברקה בטיבול שום לימון. תחינה ברקה. נכון? מי סום סום מלא. נכון. הסום סומים מלאים. מלאים. תחינה ברקה במרקם כתיפתי שאפשר לאכול אותה ישירות מהבקבוק. זה מדהים. ואנחנו כל יום נותנים לכאן, למישהו מכם מארז מוצרים, אבל בחמישי אנחנו ממש נפוצץ שם ערימה גדולה של מארז גדול ומפנק של מוצרי ברקה. נכון, מה צריך לעשות כדי לזכות שרום? לשגר אלינו את הסיפור על הברכות הכי לא מעודנות. נכון. חסרות טקט. שקיבלתם אי פעם. ברכה שאולי התכוונו לברך, אבל לפי מסורת הפסיב אגרסיב, או בתמימות מלאה. או בתמימות, לתת ברכה לא טובה וחסרת טקט לגמרי. יש כאלה. יש כאלה, לא מעט, בייחוד בארצנו הקטנטונת. אתה מכיר את המתיחה הנהדרת של כשהיינו ילדים, לך תגיד לטייכר שאמא שלו מנגנת נורא יפה בפסנתר? אתה יודע שעשו לי את זה בכיתה א'. אוי, מסכן שלי. אני בכיתי יומיים שלמים אחר כך, עד שסיפרו לי שזה היה תעלול. זה מדבר בתעלול. לך אליו, אמא שלו פסנתרנית, תגיד לו כמה יפה אם נגן בפסנתר. ואתה הולך לחבר שמוכן מראש למתיחה הגדולה, והוא אומר לך, מה? אתה לא מתבייש, לאמא שלי אין ידיים. אבל. בכיתי דמעות. בטח. תודה רבה, אבל זה כמובן לא מתקרב למתיחה שעשה לי חבר כיתה בתיכון. שמה? עם הגפרורים. שמה? שהוא הסתיר שלושה גפרורים בין האצבעות, בין האגודה לכף יד, ורואים רק את האדום מלמעלה, והוא שואל אותך, אני שברתי אחד, תגיד לי אתה איזה קצר, מי מהם הקצר, לפי להסתכל על האדומים. כן. אמרתי, אני לא יכול לדעת, אמרתי, נחש, ניחשתי, טעיתי. אז אמר, עכשיו שים אתה את הגפרורים, שלושה גפרורים בין האצבעות, אני הולך לנחש. ובמקום לנחש הוא הוציא קופסה מהכיס ופשוט הציט לי אותם בין האצבעות. נכון, זה נדבק לך ואתה מנער וזה לא יורד מהאצבעות. ובסוף הוא גם אמר לי, נתן לי טיפ. אמר לי, אידיוט, למה אתה מנער את האצבעות? תעשה פוזיך במיד. איזה חמוד. תודה! תודה על העצה! איזה מתוק. מעכשיו, כל פעם שמישהו יציט לי גפרורים בין האצבעות, אני קודם אעשה פו במקום לנער את היד. ותבקש משאלה. תודה על העצה הזאת. אבל, מה הברכות שאתם קיבלתם, סמסו אותם ל-0559-222-102, ואולי תזכו. תחינה גולמית מעודנת ברקה, בבקבוק לחיץ, טעימה ובמרקם קטיפתי, שאפשר לאכול אותה גם כמו שהיא. ככה. ועכשיו חדש, תחינה ברקה מעודנת בטיבול שום לימון, וגם תחינה ברקה מעודנת מסומסום מלא. פשוט ללחוץ ולאכול. זה לא פשוט, זה פשוט. ככה בדיוק. פשוט, אבל עכשיו ברצינות באמת פשוט פשוט. טייכר וזרחוביץ' עם טייכר וזרחוביץ'. או, בהחלט כן, כמה כן שזה. אז שאלת הסקר היום, לקחנו את השאלה של הילה רופא. היא פרסמה את השאלה בפייסבוק. אנחנו מסתכלים בפייסבוק. אגב, הייתה שאלה בפייסבוק, איפה שואלים שאלות לסקר? נכון. בפייסבוק. התשובה בגוף השאלה. התשובה ניתנה ממאזינים אחרים, ויופי, סולידריות, תכניסו את החדשים. כן, איזה שאלה שאתם רוצים תשאלו שם בפייסבוק, אנחנו מעיינים בהכל, בסוף כל תוכנית. באמת מאירים פנים לחדשים בפייסבוק שלנו. ייכנסו, טייכר וזרחוביץ', תגידו אני חדש ותראו מה יקרה. זו קהילה, שרון. מעניין. יאללה, מי שהזין לנו פעם ראשונה החודש, החודש זה היה פעם ראשונה שהוא הזין, כנסו לטייכר וזרחוביץ', תחשבו אני חדש. ותראו איזה יחס אתם מקבלים מאחרים. תראו איזה יחס יש שם, באמת. כיף יהיה לכם. תשאלו מה שבא לכם. אנחנו קהילה חמה. אז שאלת הסקר של הילה רופא, האם אתם בעד או נגד לשתות את המיץ של הסוף של הסלט? חגיגה. לשתות. זאת אומרת, האם אנחנו מדברים על להרים עם הקף? פשוט להרים. וגם לא לטבול, גם לא לטבול בלחם. אנחנו מדברים על כשהסלט הופך לקערת מרק. נכון. והמיץ של הסלט. עם המזלג כבר דלית את כל הירקות, שום דבר לא עולה על המזלג יותר. עכשיו, האם אתם הולכים לתנוחה היפנית של רמן? רמן! רמן! רמן! ולוקחים את הקערה ו... לוגמים... את הרוטב של הסלט. ומנגבים עם הפית. נדע, אתה עושה את זה? אני לא, אני גם אוהב, אני לא אוהב שנשאר הרוט, אני לא אוהב לדוג את הירקות בסוף. אשתי! אשתי! ועוד איך כן? שותה את הרוטב. נוטלת את זה ויכולה לשתות. שותה את הרוטב. והיא תצטער אם אין רוטב בסוף לשתות. לא נשאר רוטב לשתות. נכון. ותשמע. וואו, צריך המון רוטב כדי שזה יהיה מה לשתות. כן, נכון, נכון, נכון. לי יש את הרוטב שלי, אני עושה את הרוטב שלי. רק רוטב? רק רוטב אחד, יש לי סוג אחד של רוטב שאני יודע לעשות, וכשאני ניגש לעשות אותו, כשמבקשים ממני לעשות אותו, אני ניגש כמו המנתח הכי טוב בישראל, אל המטבח. שירון מדי, אתה יכול לעשות את הרוטב שלך? אם אני יכול לעשות את הרוטב שלי, מקפל את העיתון לשמונה. לשמונה, כן, שם במגש העיתונים. כן. נכנס אל נעלי הבית הפרוותיים שלי, ופוסע לאט לאט למטבח. לא להפריע לי עכשיו. עכשיו אני עושה את הרוטב שלי. לובש את הסינר? בהחלט. שכולל שום קפוא אגב. וקוביה. נהדר. אני עובד עם שום קפוא וקוביה. תן מתכון. אתה רוצה מתכון? כן, תרשמו. שום מהקפוא הזה. שום קפוא אחד. אני שם שם מיץ לימון סחוט. מיץ לימון סחוט, איזה... 3-4 כפות. איזה 3-4 כפות לימון סחוט. אני שם שם שמן זית, אני שם שם דבש. דבש, או. זה לסלט חסה. חסה, זה טוב לחסה. אני שם חרדל דיז'ון. כן? שזה החיקוי של דיז'ון? כן, דיז'ון זה אותו המותג, בלי המותג. בלי המותג. חרדל ביז'ון. חרדל ביז'ון. וזהו בגדול. אני לא רוצה לתת את הכל. זה בעצם... כמו שאני אתן לך פה את המתכון של קוקה קולה. לא, אל תעשה את זה. לא אתן את הכל, חסרים עוד כמה מרכיבים. אל תעשה את זה. סתם, אז... זה כאילו כמו חצי וינגרט כזה. כן, זה רוטב מתוק. איזה יופי. אז הנה, זה המתכון של ערן. עד כאן. לסלט. אבל מה דעתכם, האם אתם בעד או נגד לשתות... מרתה סטוארט. את המיץ של הסוף של הסלט. אה? סמסו בעד או נגד ל-0559-222-202 שינמק את הנימוק הכי טוב, יקבל מאיתנו פרס מתנת. לא סתם, הוא פרס מתנת. כן. בסדר. מה, יש לך... לא, יש לי מחשבות שאתה יודע, אני תמיד, יש את השומר הזה בשער של המחשבות. כן. שומר, האם אתה אומר את מה שאתה חושב? האם מוציאים את זה או לא מוציאים את זה? את זה? כרגע הוחלט להשאיר את זה בתוך הרוח. אוקיי, אוקיי, מעניין. וואי, אבל זה מסקרן, באיזה נושא זה היה? בנושא נהגי מונית שעוצרים בצד הדרך לתת שתן. תודה רבה, זה הכל. לעומת כשאתה עוצר לתת שתן. או. זאת אומרת, אתה מאוד שיפוטי כשאתה רואה אחר עושה את זה. כן. איזה דבר. אבל כשאתה עושה את זה, אתה צריך. איזה דבר. תראו איזה ברבר. אני אומר נהגי מונית, לא בגלל שנהגי מונית, ראיתי אחד פשוט עושה את זה. גם נהגי מסעיות. וגם נהגי פרייבט. גם נהגים רגילים. פרייבט. וזה נראה לך, אתה אומר, מה, איזה התנהגות, איזה ברבריות. באמת. ואז כשאתה עושה את זה, זה נראה אחרת. Get a bathroom. אגב, אותי חינכו לתת שתן על הצמיג של האוטו. נכון, כי זה סופג הכי טוב, וזה גם טוב לגומי. בילדות, ואמרתי את זה, דיברנו על זה, אמרתי את זה לכמה אנשים, אמרו לי, מה? אחי, זה ווירד לגמרי, אף אחד לא עבר את זה בילדות. נכון, גם אני לא. אתה גם לא הכרת? גם לא, גם לא. בילוש, אתה הכרת? שאם כבר משתינים, אז על הצמיג. אומייגאד, אז מכרו לי את זה כאילו זה... כמו שמכרו לי שאם תקליט נופל על הרצפה הוא מתפוצץ ונהיה אש. נכון, נכון. שזה באמת, כמה אתם בלחץ על דברים. אני לא אעשה את זה בחיים לילד שלי, אני לא אגיד לו, אם זה נופל, זה יתפוצץ ותהיה אש. כמו שאמרו לאחותי, שאם היא תאכל יותר מדי ביצים, היא תקבל בצצת. וכששאלנו מה זה בצצת, אז עשו לנו פרצוף של פרצוף, פרצוף נמרוח. פרצוף ביצה. פרצוף בצצת. אתה יודע שמסתבר שנועם, בני הבכור, זה קצת חשוד בעיניי, יש לו תכונה שזהה לתכונה שלך. מה היא? לסדר את השטרות לפי הפרצופים? לאכול רק את הלבן של הביצה. לא, זה לא מנהג, זה מסיבה גם בריאותית, אבל... כן, אבל הוא לא מסיבה בריאותית. הוא פשוט לא אוהב את החלמון? הוא אוכל את הלבן. הוא לא היחיד בעולם, אבל... מוזר. התנהגות מוזרה. הרי החלק הטוב זה הצהוב, את הלבן אתה אוכל כמברירה. הלבן זה נפח. הלבן אתה אוכל כצריכים. את הצהוב מערבבים לתוך הלבן כדי שלתת ללבן טעם. הצהוב זה הטעם. נכון. הצהוב זה החגיגה, הלבן זה סתם, והוא לא יודע, אוכל את הלבן. הלבן זה החלבון. מוזר. יהיה לך ילד חזק, מה קרה? יש לי ילד חזק. נו, זה הכל. שניהם, גאונים חזקים יפים, הכי בעולם, מה זה? הוא יהיה יותר חזק ממך עד גיל 12 כבר. אמרתי לך שהוא אמר לי... דיברנו על זה, אמרתי לו, נועם, זה היה מצחיק מאוד, אתה מצחיק מאוד. כן. ואז אמר לי, נכון אבא, נכון שאני יותר מצחיק ממך? אמרתי לו, קודם כל תירגע, אתה ממש לא יותר מצחיק ממך. תחרות לא תעשה לך טוב, בן. הרמתי אנדברקס, הסתובבתי אליו, ואמרתי לו, אתה נראה לך שאתה יותר מצחיק ממני, בן אדם. אני מתפרנס מזה, בן אדם, אוקיי? אתה מתפרנס מזה. אני מתפרנס מזה, אתה. האוכל שלך. אתה מרוויח מזה. האוכל שלך זה מזה. לי, וחוץ מזה אומרים ממך. והורדתי את האנדברקס ונסעתי. זה ילמד אותו. זה אבא. זה ילמד אותו. מבינים ישר מי האבא באוטו. מי האבא ומי הילד פה. מי אלפא אבא. יפ. אבל הוא מאוד מצחיק. טכנולוגיה. חדשנות. היי, פרס. חדשנות. ההולוגרמה של פרס. מבט אלי עתיד. תסתכל עליי רגע. מבט צופה עתיד. טוב, אז אני לא אדבר איתו היום. מיקרו ביולוגיה. הוא כנראה עונה לכלי תקשורת אחרים. ננו טכנולוגיה. ביו וננו, אני מקשיב. תכבד אותי כהולוגרמה. טוב, תכבד את זה. תודה רבה. סליחה, לא, מישהו דרך פה. אמרת לך לא להכניס... מה זה? אל תכניס סתם... אל תכניס סתם תקעים לשקעים. נו, באמת. או, היי! הצלחתי לעמוד בלא לעשות חמין בסוף שבוע הזה. כל הכבוד לך. תודה רבה, זה אני. לא התכוונתי, אפילו לא ישרתי. לא, גם היה מזג אוויר לא מתאים לחמין. בטח, מה, זה סתם. מזג אוויר אביבי מאוד. מאוד אביבי. כן. הלכתי לעשות אמבטיה שמש. בטח, בטח, המזג אוויר משגע. מי דיבר על חורפים? חגיגה לטיולים. נו מה? כן. ומה? תגיד רגע, לגבי החרמון, אני רוצה ללכת... אני רוצה להרגיש שלג מתישהו. אז אם אתה רוצה, תצטרף אליי ואל הבנים. כן, אתם עושים את זה ברצינות. אבל סוף שבוע זה אפשר לעמוד באוטו גם בחנייה. לא, צריך למצוא איזה יום, אין ברירה. צריך למצוא איזה יום. יום באמצע שבוע כזה. ולנסוע, כן. איך עושים דבר כזה, אבל אין טעם. מעניין. אם כבר לעמוד בתוך האוטו, עדיף בחנייה של הבניין. נכון, אם כבר עומדים... שלוש שעות, ארבע שעות, עדיף. ועכשיו, עכשיו... או! הוואלה, פו פו פו פו! וואטסאפ, טייחר וזרחובי! בסדר, רדיו. מברוק על הברקה. טחינה גולמית מעודנת בבקבוק לחיץ. ועכשיו שני מוצרים חדשים. טחינה בטעם שום לימון וטחינה מסום סומלה. 100% טבעי. טחינה ברקה. יו יו! כמו שאמרו עכשיו, זה המשחק שלנו עם טחינה גולמית ברקה. היא מעודנת טחינה גולמית מעודנת ברק עם סומסום מלא, וטחינה גולמית מעודנת שום לימון, שהשום לימון כבר בפנים, וכל זה בבקבוק לחיץ. נכון. שאפשר פשוט ללחוץ ולאכול, להוסיף ולאכול, לא צריך להרבב כלום. ככה, כמו שהיא. מישהו מכם יקבל היום מארז מוצרים, תמורת הסיפור הכי טוב על הברכות הכי לא מעודנות שקיבלתם. היי בילוש. היי. זאת מירית. מירית. מירית. אני כבר קרוב ל-15 שנה מתאמנת במכון כושר. לפני כמה חודשים פגשתי שם חברה שסיפרה שבדיוק עברה ממכון כושר מתחרה ויקר לזה שאנחנו עומדות בו כעת. אזול. והוסיפה לי שהיא שמחה לראות שהתחלתי גם אני כושר, כי זה רק יעשה טוב לגוף שלי. או! בין אישה לאישה. או! איזה חוסר רגישות. וואו. תמיד שאומרים לי גם, ואומרים לי בתקופה האחרונה, רזית. אני תוהה כמה שמן יותר הייתי. נכון, זה הדבר הראשון שקופץ לראש? אני מבין שהייתי, אבל... אבל זה, כמה? וואו, רזית. וואו! כמה רזית. אני כן. התחלתי להרגיש לא נעים שכשהסתכלו עליי במבט של... קצת פוחדים לשאול, למה רזיתי? כן. היום הבתים גם כאלה, נזהרים מאוד. רזית? בקטע טוב? כאילו רצית לרזות? לרזון הוא בקטע טוב? תעזור לי כאן. אז כן. יפה מאוד, הכושר הזה יעשה לך רק טוב. רק טוב, אני חושב שזה הסיפור הזוכה להיום, עם כל הכבוד לסיפור של גיא מהשעה הקודמת עם הזר של ההורים לזוג הנפרד. נכון, נכון, זה הסיפור. נכון? מירית. כן. זה. אז מירית לוקחת את הערכת מוצרים של היום, זה מערב מוצרים, ורק נזכיר לכם שטחינה גולמית מעודנת ברקה בבקבוק לחיץ, זה חדש, טעימה. ובמרקם קטיפתי שאפשר לאכול אותה גם כמו שהיא. חדש, ברקה, טחינה גולמית מעודנת בטיבול שום לימון, וגם טחינה גולמית מעודנת מסומסום מלא, שזה בריא יותר. נכון. פשוט ללחוץ ולאכול. פשוט. חגיגה, ברקה. ברקה. מה קורה רדיו? מה קורה רדיו? טייכר וזרחוביץ' עם טייכר וזרחוביץ'. וואי, כמה טוב שחזרתם. אתם עלינו, אנחנו עליכם. אתה זוכר? לא זוכר. ועכשיו לגרסה שהיא לא לייב. הנה. אתם עלינו, אנחנו עליכם. אתה זוכר? לא זוכר. תעזוב אותי מזה כבר, לא זוכר, לא זוכר. כמה תשאר, לא זוכר. יושב, חופר, לא זוכר. לא זוכר. חבר, מה אתה חופר? זה אחד המשפטים הגדולים, הפרפרזות, כן, כן. אז החרמון, החרמון סבא. כן, חרמון הסבא. אתה מכיר את הביטוי? אתה מכיר את העניין? נם חרמון הסבא. מה הסיפור עם הסבא שם? סבא, כי הוא לבן אולי, כן. סנטה קלאוס גם. שטויות. סנטה קלאוס גם סבא. כן, אבל איפה הנכדים? אני לא יודע. סבא, מה זה? בגלל שהוא לבן? איזה עולם? כנראה. בקיצור, אז נפתח למבקרים. כן. בסוף השבוע האחרון? כן, אנשים הגיעו ואני נורא רוצה לקחת את הילדים, אין כל כך זמן, זה בעיה. ואז נזכרתי כשהייתי ילד בעצמי וניסיתי לעשות סקי. אז אני קודם כל, הדרך שלי לעצור הייתה בתוך ההר. כן, זה תמיד, זה בולם אותך הכי טוב. אתה לא תמשיך אחרי צל ההר. יפ, לא. זה הברקס הכי טוב בעולם. כן. ו... ראיתי גם מישהו משתמש בדוכן תירס כמעצור. זה גם עוצר. זה עוצר מדהים. זה גם עוצר וגם נותן לך ארוחת צהריים על הראש. וגם טעימה מתירס לתוך הפרצוף. לתוך הפרצוף, לתוך הראש. הייתי פשוט מישהו, זה מתחיל מסאנג' בום. בום. מה שבדרך כלל לא קורה, שאתה נתקע בערימת שלג רכה. לא, זה לא. רק בסרטים קורה. לא, לא, אתה או שאתה עוצר בתוך בני אדם, זה נורא מסוכן, או בתוך מתקן דוד תירס. דוד תירס עם מים רותחים. כן. לאן תרצה ללכת מכאן? למה שהולך היום. מה הולך היום? זהו, יש תוצאות. יש תוצאות. כן, כן, תוצאות. מה התוצאות? מה התוצאות? בדקנו, מסתבר שמה שהולך היום זה סטנדאפ. דני סביץ'ה! איפה אתם? מתחבאתי כאן, מאחורי הקלעים של האולפן. לא, לא, לא. מאחורי הדלת. אוקיי, לא חשוב. כל הכבוד לצהל שלנו, אה? מה? פוצץ מנהרה של חיזבאללה. בהחלט, כל הכבוד. אתה יודע מה ההבדל ביני לבין תושב בעוטף עזה? שאני את החפירות בבית שומע מעל הרצפה. כן, כן. איפה אתם? זו בדיחה מוכרת, אבל אני שמח פתחת גם באקטואליה וגם משתך. בטח, בטח, בטח. לא, אבל יש לי, שלא תבין לא נכון, יש לי אישה משגעת. יפהפייה, אני יודע. אתמול אשתי אומרת לי, מאמי, תרים את הגרביים שלך מהרצפה. אמרתי לה, למה דווקא עכשיו? מחר קריסמס, אני ארים אותה מחר כשהם יהיו מלאות במתנות. בדיחה לנוצרים. כן, לחברינו הנוצרים. בוא, תפתח לי אור על הקהל, נראה כמה נוצרים יש. אין קהל, אין קהל. בסדר. בטוח שאין נוצרים. אז חבר שלי אומר לי אתמול, דני! יש לי חבר שמדבר ככה. דודו טופז. דני! וואנה. לא נפגש, ון יקר. ון יקר. לא נפגשנו הרבה זמן, בוא נשב על קפה ועוגה. אמרתי לו, למה לשבת על העוגה? אפשר לאכול אותה גם ככה, היא תגיע לתחת. דני, סביץ'ה! איפה אתם? תדליק לי, אל תדליק לי שום דבר. אין מה להדליק ואין קהל. עוד מעט הסילבסטר, אה? כן, כן. אנשים ילכו לחגוג, להרים כוסית. אשתי לא אוהבת לשתות אלכוהול. זה עושה אותה כיפית. איפה אתם? אשתך. אשתי, אשתי. אבל אני בחור רומנטיקן, מודה, מודה, אני כזה. אוהב ללכת עם אשתי אנגז'ה יד ביד בשאנזליזה, פריז, סן ג'רמן, יד אחת בגט, יד שנייה כוס יין. וואו. אבל עכשיו בצרפת, עכשיו בצרפת התחילו ההפגנות של האפודים הצהובים. נכון. מאומות ברחובות, שוברים, מציטים. אבל מה, עכשיו הם נזכרו? אשתי כבר שנים שורפת כסף בקניון. אני בטוח שאשתך אדם אחראי. כל יוקר המחיה על הענק שלי! יוקר המחיה, כן. לא, אבל היום יש טרנד חדש. יש כזה פוזה בתל אביב. נו. כולם עם הראש בסלולרי. עכשיו? בתל אביב? אתמול שברתי סי בקנדי קראש. הצלחתי לשחק בזה בלי שאשתי תשים לב. יפה. ותתחיל לשלוח אותי למטלות, למשימות. מטלות, היא כל הזמן שולחת למטלות. סל הדרך. בן יקה, אוקיי. עכשיו יש המצאה חדשה. מכונית אוטונומית, יודעת לנסוע לבד. כן. לא מבין מה המצאה הגדולה פה. גם האוטו שלי נוסע לבד כשאשתי נוהגת. המון אשתי היום. גם בטוח שאתה מגזין, נוהגת טוב בטוח. יש לי אישה משגעת, יפה. ועכשיו כולם בדיאטות. כן. דיאטות. תאמין לי, הדיאטה הכי טובה זה לחיות עם אשתי. האוכל שהיא מבשלת זה האוכל היחיד בעולם שטעים יותר אחרי שהוא מתקלקל. איפה אתם? סביץ' אשתי. המון אשתי היום, דני. אני אוהב את אשתי. מתאמר המון על אשתי. אני אוהב את אשתי, ואני אומר, תתחתנו. תתחתנו. תדעו לכם שגבר בנישואין זה כמו בת יענה. כל היום עם הראש באדמה ורק חולם לעוף. בחיים לא יצליח לעוף. דני, לא אצל כולם זה ככה. איפה אתם? איפה אתם? אני לא מוכן. לא, לא. אבל אתה זוכר, אתה זוכר כמה כיף היה להיות רווק? תדליק לי שנייה את האור. אין מה להדליק, אין קהל. יש כאן אנשים רווקים. עזוב אותם. הנה, הנה, זה רווק. נו, בגלל זה אתם צוחקים. דני, איפה אפשר לראות אותך בסילבסטר? איפה אתם? כן. סופר לאחור. כן. לא לקראת השנה החדשה. פשוט סופר לאן נעלם כל הכסף! טה, טה, טה, טה! איפה? תדליק לי את האור! אין אור! אין קהל! דני סביץ'ה, תודה רבה. טייכר וזרחוביץ' עם טייכר וזרחוביץ'. בא היום טעון על אשתו? בוא נע, מה? אין דברים בעולם? רק אשתי, אשתי. כל הפאנצ'ים רק על אשתו. תאמין לי, אתה יודע מה? זה כמו למשוך בצמה. הוא מאוהב, הוא מאוהב בעד כדי שיגעון. מאהבה בטוח. אני לא יודע אם אשתו ראתה את הסטנדאפ שלו פעם. אני בטוח שלא. אני גם בטוח שלא. לא הוא ולא חמותו. מה עם חמותו? איפה חמותו? מה עם חמותו? חמותי. בוא נראה אותו אמיץ על חמותו. וואו, איפה בדיחות חמותי? על אשתו מתאווז. מוזר מאוד בדיחות חמותי. ואולי, אתה יודע מה? אולי פה מחר נרים טלפון לאשתו ונשמע קצת עליו. מה אז הוא יגיד? זה נחמד אם יום אחד של דני תעשה סטנדאפ על דני. היה לו כמובן סיטקום. הסיטקום סביץ'ה. מה קורה איתו באמת? צריך עוד פרק מהסיטקום הזה, נכון? נשמיע את הישן וניצור חדש. יאללה, אנחנו צריכים ליצור חדש. בטח, בטח. לפחות פרק. ועכשיו! או! או, זה הרגע שכולם חיכו לו. בעד או נגד? הסקר היומי של טייכר וזרחוביץ'. נסי למועד למועד לפה, קש קש קירות למועד לפה. אוקיי, היום שאלנו שאלה שנולדה בעמוד הפייסבוק שלנו. פייסבוק. והיא הייתה, האם אתם בעד או נגד לשתות את המיץ של הסוף של הסלט? נכון, להשתמש בזה כקערת מרק. נכון, וכל מה שמעניין אותנו זה כמה בעד, כמה נגד מבין ההצבעות שלכם, ובעיקר מי הזוכה או הזוכה שלנו להיום. הנה כל התשובות. כן, 60% בעד לשתות את השארית, 40% נגד, הזוכה הוא ניב, שכתב לנו נגד, כי אז ההורים או הסבא סבתא אומרים שאתה לא מנומס, אבל בעיקר מזכירים לך את זה לדיראון עולם בארוחות הבאות, גם כשאתה מנומס, לכן פשוט עדיף להימנע. בסדר, עם זה אנחנו הולכים היום. חוקק, הוחלט, סגור. מעכשיו חייבים. אין דבר כזה, מה זה? זה מחייב את כולם. ונסיים עם שיר שזמזמת פשוט. כן, פשוט עלה בשיר. קצת כיף, אה? חבר'ה, תעלו על האופניים, אנחנו נוסעים כאן עוד סיבוב של ספינינג. היי! What's wrong with you? מה בעיה שלך? מה לא בסדר איתך? טייחר זרחוביץ. אתה שורום טייחר מחר, חתיכה נוספת. Cause things ain't getting over. Listen to us.